खोने को है, कैसे ये खतरे हैं जो छाए हैं। कोई कुछ कहता है क्या, छुप के कोई रहता है क्या, दीवारों पर ये किसके साए हैं। किसी चेहरे के पीछे कोई चेहरा छुपा है, तू ये देख ले एक संकेत है। किसी चेहरे के पीछे कोई चेहरा छुपा है, तू ये देख ले एक संकेत है। कौन है ये अजनबी, कौन है अजनबी। छुपके कोई रहता है क्या, दीवार